Nali Cécile wo Mwasi nali ngaka Eloko na kokufela kadi Kitoko oyo basala yo Nako kikotika yota distance ya pambate Zuwa ele kanga Na motema Cécile, moi si na kumi saka, eloko na koboya kanayo, bambanda mingi bako kanakanga, na koki koboyi sayo bamakango na yotebo, badepanse na sala, eleki mingyo. Oh, Marie Cécile, oh, moi si na lingaka, et lokona koku fera kadi, itoko oyo basala yo. Na koki koti kayota distance ya pambate Zuwa ele kanga Na motema Oh, Marie Cécile, oh Mwasi na kumisaka Eloko na koboya kanayo Bambanda migi bako kanakanga Nako kikoboyi sayo ba makango na yotero Ba depanse na sala Ele kimiyo Nalingiyo e balelo mari Gande nalinga kayo mingi bombo Sanza e kosila teo Gana kombo mambanda pona yombo Kitoko ele kayo mama Kande na koma talatala vombo O baby samo ke manangai Bona bolingo ya suku subombo Na koma neko mituna So kinga na zala kana yo sheri mawa Sanza eko sila teo Gaba kokanga nga impona yombo terre Gana kopo mamba da pona yongo Kitoko ene kayo mama Gane na koma talata la vovo Oh baby samote managai Mona bolingo ya suku subongo Nakoma neko mituna Soki ngana zalaka na yo sheri mawa Sanza eko sila teo Naba kukanganga ipo na yongo Deux fois deux, quatre, trois fois trois, neuf, cinq fois cinq, vingt-cinq, quatre fois cinq, vingt-deux, cinq fois dix, cinquante.